بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله: ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. يعني أقوي أو يصلى نريرو أمور الدنيا غير فكرهني فكرة في أمور الدنيا معنى تي يعني أمبيغو يغا حسابيغا تي دنيا أمبيغا نير فكرهني فكرة عبارة أنني أمبيغ دنيا كغير فكرهني را من نايكان كيرا صلى غو استمرهني صلى غو بطلين أغنيري لم تبطل صلاة أغنيري. موضوع كي أظن فصله ده درس قبله آره وغيره دارو أوغي أوغي يعني صلاة نريهني أو صلاة نيجا كاستر ده فلي ده وانه طهارة غرو شروط الصلاة غرن أركان الصلاة غره خلل كده ناسو أو كي صلاة باطل ده يا طهارة غو يا قايروغا tahara ko akwairi shuruta salaga ke gada yoga shuruta salaga gada yiri arkana salaga na asisi yari ga ki salaga yi batal taib o itnyan gi o ni salaga salaga sayiri lakin ujur ke diyo ni salaga yi sok kwa fikra dunia kirte bali nafsa yani kana kete lugo hadir gido kete lugo hadir na koga yoro sokko min sala awwal dela akhir rokto fikra gon sala kare yoro ere go ta tagar sala bi kiber he gon ojor tesiro tayib iza kan juzu ni ga tirgo hadre gene ya juzu ni ga tirgo gaibe gene ya abdain ke hadre gene ojor ke dire ke gaibe gene ko ojor ke dio tay izan eme أغر كورنيجي شخر كورنيجي من جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه جنيه يعني أبو أغر فكرة أغر أقول من ناني دنيا كير كي جينا ره كره هتكنا كتير سلعة من سلعة وتر على جينا نون نه أجر رقو عراني جين فأغر أجر رقو عراني كي ما نو أراك أكونيكا نفسه واحد رجينا يا فكرة واحد رجينا raka ko nega kana hadre gina wona ne so ke hadre ne ki ga ujur wo ke kana hadre no ki ga ujur wa ro den tayib qal wa man dafa al mashi bayna yadayhi aw sajada ala shiqqi jabhatihi aw sajada ala tayyatin aw tayyatayn min amamatihi fala shay'a alayhi tayib er wetti ke gase oye sala ni riro one ki te berra tar urut ni nasu o urut ni ro kay yigene ma kriere o ro targir da fa agne di mana targine o ro ga targine o targine da san targine ku dona hiccagne kay hiccagne do targine taybal an ki sala kare ne yigene ne embe hal ki sala ko juda la juro ne rasul alayhi salatu wassalam do oge u salani ni ne nara ara sutra de na salana won sutra ge da tere tene tanne nara ara ke kota ne joy otor dona tenaru ke kota ne ge sawa sawa ge ke kota ne ge bisto minno mena ana gore tere tan tere tan ki no ate miqdar muakhirat arhal le ge ne ber rasul sallallahu alaihi wasallam di o ina so uti masalene ge ne diru masalene dihuru ta te dihuru ta hatte tane mana dihuru ta agra te jogot ke mana kiat te jogot ke ne halas tay tiki durkune tupi oro ta doni tene tan tay te tane ki o usala ga ne ne naro te tane ki rusu dere ure wanon halat kere begi o asambay rasul alayhi salatu wassalam ne gani law ya'lamul mar بين يدي المصلي ما عليه لوقف 40 اوغوي وصلى نغرا ار اوتنا صلاغوره غنا كينيكي اوتي كو سامبا كغنور كسلي اغاني ني 40 دون سامبين ابو هريره اوس حديث كي رواي ني 40 يوم مارو 40 سنه عارو 40 مره عارو 40 داي ني اسو اوغي ني كسون ني انا اسو رسول دو 40 ني توغا 40 ني تبي ما ني 40 داي غنا كولي غنا نسو برسان نو كسون إذن ممكن 40 سنة ممكن 40 شهر ممكن 40 يوم ممكن 40 مرة أوتوني 40 سنة نساوني أوتوني 40 شهر نساوني أوتوني 40 يوم نساوني أوتوني 40 مرة نساوني كي ممكن سوق محتمل معنى كي وصلاني أوتنا بردا تعالوا وين أوكي أوكي صلاة دارار كدارو نا أوكي وين أوكي سمباتين ina o sarani ki ti garde a o wene gir sawa sawa qobo dor awna allahu akbar gne bab sokko hajje gne o awni gne ni halat be go sambay lan o murrene wegne qogne o sarani ki gage kegne re o mota kina ka o nugure abdara awna sarani nara re muti teniga sotrane teniga mena arweniga o gardega kono or ke wena ka kono ru ke fara ke din surna salana ya ta tay o salane ki sunnay nara ara sutra tan ke nara ara fara ina o wena ngene ni kini ni nara ara sutra tan sutra nar tan ni ki ru naru su jere o ke ne wono e salane o ne ke sirin ma wayina kay ber ke ngi jusido ke ma wayina tabarne hat asan kege ke sujud kuno tabari hatte tay u ko barar ti barar dina ne nan dir oni kite sujud re weni amina yoga kana ak yoga kana weni ma kita na ke ini ke hit kina kite ga ma gara tarne tartiki hal sala kana jula rasul sallallahu alaihi wasallam do o kite na rasul tra sujud re weni tarne tarno ne ke ini wol ke ne dina tarno ne u ogni ni ni keina wa no shitan ni ogi tab ogi tore shitan tayar wala embe ogi embe shitan ki ogi embe shitan ki tayib u waqti tarane ga ge sala no ti juro ne na no sharir bi ya mere ni ne tayib wa man aw sajada ala shiq jabhatihi ogi ko ogi dara kri tanai ki dineso kira sawa-sawa tayda na dere ki mina tane ene sujud sujud gini muskula ke dio tayib qogo tanay de ke dio ogi eu halasi sujudin do ayndo ko do eu darane tane ene sujud gini dere ki kara ke danaro dere ki isla ta dere dor ku ki her ke danare kana adal do ke danno sujud ke dio ta kay dere ke danare di sujud ke dio lakin qogi jab ha inar tan sana kasana tan nagire kishri tayib aw sajada ala tayyatin emme kusunara emme kinnege tayya gnerigi mana emme kinne aw tayyatin gnerigi mana kinne kinne ne ko ka sujudin ki danara ki danara kisina sujudigini ki ga arodro afdal ge jab ha ge mubasharatan do isagir san tayib u ereng ge ene ne ne tarega no kummi ga mendil litin ga maslaiti ne herana ga abdona ne emme bare ereger kara ene ga abdona ne tora bigre sujudi ni mushkila ke jo lakin emme ge usna usna usna ene kogir tanne isagir na ru sujudere ge kana kogna wasle ge no sujudere ge emme ta suni tuntun akkole ge jikiran ne na ko ne sujudi ne emme naro ke sujud ke agar usi derge emme ge hail ki mushkila lakin tayya gnali naqoy kinna naqoy aw tayyatan ha kinne wegene gage sokko kinne mana erge mungkin hissine ke sujudina derge tayre lakin emme ta sunege mungkin qaire fa kull al ahwal sujud ki mubashar ge afdal sujud ki mubashar ge afdal gnaga u te tayaru tayaten do hayel le ngene ne sala juro tay u o sala kare o ngene ya sala ner e ro o ngene tay u tiki sala batale sayo tay no horo ni o go so o ngene ima kega so beto sala re oke o ni mon ki njama ko ni isay senya kay kidi ne go so der o ngene re isay ho ne kidi ni ga halas tay jara faro ko kene begin ne o ogni tama emme go ortore ga tare ko kungur tore ga jippo ortore ga ab do gnere sarrafite lakin mujarrad ma ogni san ge salang kana na ure yo uber ge haraka gear ker nor ogni tatake salaw kana na ure yo tai o dieg ne ki yani qalas segna ligi bi maana yani mai dagro yani bi nana ne kya gori uguni akite agar tadra uguni a gollo or kite tadu fitine ne tay wa badal na kirna ga da sirgi giri ga abrog na ga te nana ne kite arasi gollo or uguni tadra uguni akite a ku ligir tadra ne sala go non ne sala giro ku ligir tadra ngo tare gna ma agar torne ga emme gna or torne ga tare gna jipker torne ga abdan mushla gido kage isiyara ofar goy genene mendil tinne mendil do torniga habdar sala giro haraka ge ga iker na onene kita tagi sala giro tay wa sahwa al ma'mun yahmiluhu al imam illa an yakuna min naqs al fariida tay ma'mun ge mana ma'mun ne ge o imam da to dura sala ne ga sokko ya duru ma'mun ne o kuri ne mamun ni o azene ne sala ge mi ne ne mamun ni ne o ko yedru dai o imam da toru da sala ne ga sok ko mamun ni ne ge mana imam ge ne ga imam ge nak ko ne ge ko ye sok ko mamun misal hakim do mahkum do hakim ge o ge dawla hakim ge ne ne o ko ye sok ko mahkum mi mana hakim ge tabai begin ne ne so jama kare o ega sokko adrugu mamun gina ga o go imam ge nakko gina ga koy ke sel ga sokko adrugu mamun tayib imam ki o barato rurai ka sokko begir ibar imam mi u o barato tay ke iqtida kare salak jamaa kare darbe ga jumaa ga gina sokko salak kare darbe ki u oni te sunna ne naqsi seriga fadila ne naqsi seriga imam gir sar sogote be da so na ti ala gana do mara suyud gabli ga teno bari ga teno una qara ti dina ose imam gir tine fieri sura boy ba'd alhamdu garendo biariga tashahhud ko bainal yani raka suti salani ne na tashahhud dinere goyene wegon salana isego salana na salam ke ni gita shaw sujere ki ki kilar ko gornoro duru duru istana ke gadega tegenara sonnane sala kare gra imam ger khalte tegene ne kana no habar te boga no kana de boga ge sokko imam ger na sujidi bai sahwal imam sahwal ma'mun o ma'mun ge imam ge sara sala ko ki sokko kumpler kiri illa kene kira ta bro farat rukun sala ki gairi uno se sanningo imam kira ta bro sunna ro fadila ro ngo to sar so imam do kiri naso wala sujud gabli gatino wala sujud badi gatino na tay imam ke ber uting na ra salabat le sai ne ki te kekin bar ma mun ga salagun akpa yi na ga imam ge o khoro na kiriere sori imam ye o sala sai re tarfe kari tai o ru batale gni imam ber o kya kara jo mar ke gno ke ne o si ke gna ra juga bi ger jo mar ke ke gna kana tur kuner ga ter ga ta kwaro jo marke dio o ucha wadde tere kera orwa mena ona ona nesu hitkina jumar lo uri uka osordo uca berwa de dairo ah odu tigi he ber tadure wa rabate uldo habar ke dio beri kete o stau kana raka ne sala sera raka kesuor se uri gi ai ere ngodu ti wa udo e udo wa de dairo kera hitiga dusto uldo e nu wa de dai ei e wuri ti o duro ni o sala sangere ne e me anotere ona horo na ke gi dire bar sori te wodu kiri or araka na kwati o sala sere giro do lana o ga sala gwa pai sala ki gogi na ore e me sala ki gogi na ore do sam ber kosori ona horo na kidi o ne ga horo na kidi ni ne bar o horo na kidi do ke te imam do ke e do ra ar kontene na sala go tarare re imam na beru cha tarfi kanne arwala no tene no tene sala batri sene lala pam no ikolido ki hala khas ke goina so kero na sala wa erkana yubri ni bartar ko do imane ge tena shonu go na jine imam na ucha na sala gra sorne ge tarfi kanne arwala mushkila ngano dai ge ki manan husaini ro tene oni do na sala ke no so ne ure yo o so gadde mi sene sala no tarne imam ge ashiru wati kir na sala ko batle seri to bartar ko bartar ke te taraw chair ki ge digi na ki ni ni e ga sa ke do ke ga sa ngala ka fo lakin na sine imam kontron de halat dai ke we imam ge ke sala ko na ore ge ni ni mamun gi besin oro ge fuqaha ke ga sa siraj as-salik bartage wa kullu ma ala al-imam qad batal أبتل على مأمومه وإن فعل إلا لناس حدثنا وسبقه أو ضاحك مقلوب أو مقهقه أبتل عليه دونه والسخلف كموته أو عجزه أو يرعف مواد كسقه إمام جي صلاة الطائبة طلني مامون جي صلاة وسهير كسرقني وتوكر نجنني مامون إمام جي أوه رغنا كدير سوري illa linasi hadasan imam ge wodu kedo e biere ke te wo sala sele aw sabaqahu awodu kedi e me ta fikari aw bahiqin maghlubin imam ya ba ya sala sele tene goro wona kare ni wa kak kak kak kini imam bare sala ga patale ni lanu haraka sot keder kane ni أبتل عليه دونه وسخلفه كموته أو عجزه أو يرعف إمام ني يا صلاة سرير يا صلاة سرير بدور إمام ني طيب وني نتري وأنا قد بس عند صلاة دلنا دور جاهز دلنا قرنا صلاة عند سطور دلنا إمام ني أو كوي صلاة وبطلنا أو عجزه mare kete o sala sele senigini soire ka go bone na sala te selaro wala sala dere ajzegini ala kira sala tairo mare ke mare go zia dagni kera gara sala tara na tigro tai o gade me dala sala sele aus imam sinabir giniye sinabir gi sauno tai soyera sinabir go tarara ge sala tarara te idaru wala waka demi sende imam sinabir go sauno kandere oni ge demi na sala tarara te gidi ahwal ke imam ge sala ge batlene mane ge mamun ge sala u sahi ge naki tayib u mamun ge er imam do be salane badaro sala arakan kuni wa gani notini wa idha sahal ma'mum aw na'isa aw zuhima an ar-ruku'i wa huwa fi ghayr al-ula fa in tabi'a fi idrak al-imam qabla raf'ihi min as-sajdati ath-thaniya raka'a wa lahiqahu wa in lam yatma' taraka ar-ruku'a wa ittaba'a imamahu wa qada raka'atan fi mawdi'iha ba'da salam imamihi beriri iya on jamar ulah salane ero iya salane re biere salana ede biyari non nagna sibari en o ma mashghulin sibari oni arbi tar adike tigo sharjama akene kidi arbi teke jela buraq jela kidi kidi dani kidi gese hasle kagni oge arbi oge tene tayne gene ko gorne arbi avrenti kiti tene tayne arbi awna gene ga ti korgani niye gene yalla arjo gene kina ay joba o raybe tebe kayno ena kwari halas tero kirona urale kana kore yoga wala tege kitina tayne ga gene ga iye on salari fena tar gran no na avrenti do ye kesere ana arab la no keni emet avrenti do metegi ene tayne ne ketia ema no tege ema tege ne o ti ere da toy gi do ema gerso tege na no tege gi ne avrenti do no gna awne ge or kor ke gi ni habar ki do ki bi gi ni habar ki do o lamman sujud to sarer kokto ber avrenti do no gna awne ke ra salare ro biere izan mungkin ogu kor mashghul ne gi ne ya na salar ne do de ne sibere kra uogi salane ido biyerega au bonogne higine ina bonogne ga au kege urukuro wa salage kenar kaini or zahma kege jijikina so kenar urukur junyoga o arkurai na kanane junu neberega wanonega kege zahma ina so kenar urukode ni yoga ganega oh urukur ay urukur kibi ke agani udo na majala ini wanone le ka koni ga ne bere ne le guru kan ne ga majali yo ime majala ini kan otin tayib halkin ne ngini ne ime ya arkai ne kibi ne ne imangi tabar ne gir ya sujud ne ju ne re mana urukot tin ora de sujud ne juni ara ka itino ara ka ki wene ne ga kisu ora ka ni wene ne na obani rusu yene imam ngena jendo salani e mara na urukor juna uruko gura kibina ne wona na tabar ne ge ber ara ka koy do rule ara ka koy ka wese le ne ge toma erdena tabar ne yo u imam ngena bodon ne ngom uruko ge dayne ra sujud tun e kayno barna salage tokene ngene ne rakane kelar ayne ngelo na so goyna rakane ubbe sujud gebliya ga badiya ga na ko adino na na no na imam do tabinil na so sujud ke berro tabi aw imam ngano ge derar salani umaynar salani ngene ne emena o sujud to kayini sino woro rokurju nyoro ko qayr rakayna kibina ema ber sajda nyar sujudina ko yurai uro ire sujud tujune una sujud tujune begir kibi kagni hitina nenne yare ar darbay taba kesuga sujud koy ka june nara roko koy ke kana kire war nungune ne salata barne alas ucau geregina ar orokor ka kere kibina sujud to agani ngine ne tama usani de alas tahara liyo lakin naime ber sujud tu na goina orokor juni u orokor kibini hitegna kibini re kere sujud ke suwor ay na sujud tu kayna ber begir wu jagne ema gare ar darbe ara ka koyi gare ar darbe na kay dono juna sujudina kala kibina hitina nenna kala kayna sujudina ber kara gari ari una kibina begir hoyini uruko ay ga musla kiyo uruko berar tabar nere torar kontine sala no sei la imam gi o janda sala go jando sala ne una ar to adene ge ber uruko ti ar kibina ar sujud ko dor kar bari to mano ara kata dula ka ara kasuara wene ukin na yene ne imam gi sinere sala tarnere sala ber tagle udo urko wene ngendo raka kamel korna ubbe imam ge darar salan ne sagana tabar nengo to urukoti no ge raka kamel le tino ne so na berko ne urukor juna kibina ete dallo juna usu yittu na juni ber su yisu ana ar su yirina da kay jagani beir ko e juna su yirina hitina enar ne ne kela su yirina re eme tabar uki denengene ne araka kana wene ngena tay wa in saha ani sujudi aw zuhima aw na'isa hatta qama al imam ila al rak'ati al ukhra sajada intami'a fi idrak al imam qabla aqd al ruku' wa illa tarakahu wa tabi'a al imam wa qada rak'atan ukhra aydan haythu qada al rak'a fala sujuda alayhi tay u oge uja uruku' masal korde ima sujud oge sujud tu sida wonani odo kitkene erkule kala sujud ko ido kirne begir go igine gar yar ido da udo ber buru kagne biere ida go woni ka wala ko ne ka ko ne ka wala o ga zahma ziyada gne ke kana ak sujud ko in sujud ngino ka imeno tene gorote igu o wodu gire do in salawo ke kin nawri higini ngine di ber o gi higini ka o gi biere ka on ken zahma ina so zahma ga santo kana ak sujud ko in tarado ga gne ke o araka koy gir darbe iya garne de kana ruku ayin mutine aywa emena o sino go ina gor sujudina hitina nenne o dana na kwati sujudina na kwai ke soye ne nenne re koy na sujudina re goyini la no tiana sujud neger ne der o ga ne rari mana sujud na kwai ke soye julul be ne sajda ten guru sujud kiru ke soye ke hittina julus bayna sajjatan dinara koyna sujudina ra udura tabarni u ogi janda na bara dinega ar or horkiti ar kibina kala sujud jeer kisil do to jannena tabarna ra sala bar do baye ne tarna ra kusum sala sujud na ko kede sujud kusu o kede o kiya ndo raka kamel korna ke go ben u ayene tarne genene sujud wala badiya katino ولا قدير طيب ومن جاءته اقرب او حي فقتلها يا سارة ان الديليكتي ولا كاسو كرا ابكي تاغنا كرا دين كي بيني نكتي يا سارة ان داين النسر كتي دي سوي دري كسوري طيب نوتين نيني سارة غينا ني نارو لا لا غينا odo to irihina bogata bina mena tap tap pina tadur gajune abado nak madeni sa sinu fi ha kullu lahwal sala gano kana takke yo sala bar mungkin ar ga kayna mungkin tadur ga kayna so kota kana din hege no ren takke saki wo deni kilo wo oti wo aka ru ka ga no to to sala takke bari ka sanose hege no no se sakir net ngir tal tali no sai ne sala kana takro her bo her worte ne tabena irani ro tabena iri hi no logro eh iri hi na irani ro bo ka hi na tabena no logro hi na tabena sala no kana na urayo harat ne kit yima tikit ye te harat ni kotor bo iro de kotor bo ga ju ne tabena are bo senda ga tabena tini irde ga tabena kegno de yino kegno ki tero kesini heror kesini ga ar kesini ga tarur kesini ga sokodin bota bene keso ya nine deni ga nine ne eh? Sala no kontene na ar tarni sino re lo tiene ke gere en vez de ni kin sakir fatra kra sala ga to sinin takri kayne min jidite sala no ndro tayib deni na ara to do ga gore gini deni na ara to tayige me to do he toro no la una o bena na sala ni se deni nara os kora ker kagni e ma halal yo ile sala gni os kora no ni ma sala ntek halal yo sala gni ile gene ni nere sala ke ne sta ni fin tayib sujud as-sahwi li sa kana ar sele re na so inshallah dar sala gar pag ga sujud.